بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء مفتاح الصلاة الطهور. وبه قال حدثنا عناد وقتيبة ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا محمد بن بشار وحدثنا عبد الرحمن وحدثنا سفيان قال غاربه قال غاربه وجمعناه ما نشيب مهندس. وبه قال حدثنا هناد وقتيبة ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع بن سفيان وقال وحدثنا محمود بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن على آخره. قال قال أيهم قال حدثنا سفيان عبد الله بن محمد بن عقيل ومحمد بن حنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة التهور فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعبد الله بن عبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل قال محمد وهو مقارب الحديث. وفي الباب عن جابر وأبي سعيد. باب باب ما جاء مفتاح الصلاة الطهور. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صحیح باب ترتیب عمل بیان کرنے کی اولی باب بیان تو طہارت طہور ہے طہور آباد تداہمہ طہور ہے مجمار تجلی کے بیان کو چاہیے آباد میں چونکہ نماز شروع دی بیان کر کے نماز مفتاح آئی کلید کاشتیں آئی پاکی در نماز باب ما جاء باب بیانکا آروایات و احادیثی کی احتجا در ای موردا کا مفتاح الصلاة الطهور کلید نماز پاکی در نماز کہ ہم امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب کی جزء حدیث جزء میں مفتاح الصلاۃ الطہور و تحریمہ التکبیر و تحلیلہ التسلیم. مفتاح لفظ معنی ظاہر کلید ان آلے کشادہ کردن آلے پتھ کردن کلید نامہ کا حصہ مفتاح کرنا کیونکہ آئی کفلا پچھ کرنا کلی حدیث مبارک نماز بمنزل یک انباری قرار دا کہ انبار مقفل ہیں آئی کفل زدیں آئی یک وسیلے یوٹی کہ آئی پچ بکن دزماز طہارت بمنزلہ ہما وسیلہ ہما کلید ہیں چلیکہ نماز آئی در انبار قفل زدہ ہیں کہ آئی طہار رواق مشکل ہیں آئی تحلیل گرد مشکل ہیں البتہ وقت ایک مائی کلید ہے یعنی دزماز یاری وسیلہ یاری دزماز آئی آکا سن کشادہ کا ہما سنورا ہما نماز ہے قفل پچکان تھی مردمہ بہمان نماز بار تو رسیم ہے علیہ تہور مراد چلا تہورا چھے بازی مشک مطلق پاکی ہیں پرچک مطلقین پاکی ہم شرک براہ نماز مثل لباس پاک کنا جان پاک کنا مکان پاک کنا چبیہ در مازی عوض پاک کرنا کی تمامی پاکیان کا حسن شاہ شرط مہم میں مرائشیت نماز پڑھنے میں شاہ شروع ہے و بعضی دیگر طهور مانا فقط خود برای وضوع پرشک ادا بیان وضوع حل لگن چودا بنان وضوع آجن مانا براہ جنشے کے کلید نماز دزماز وضوع موقوف امام ترمذی ہم حدیث ہمشین کے بیان میں کہ نماز بر دزماز موقوف وبه قال حدثنا حناد وقتيبة ومحمود بن غيلان سے استاد انتی حسین نام بیان کو یہ ہر سے استادان گما بیان کو حدیث بیان کو گما حناد ہم قتیبہ ہم محمود بن غیلان ہر سے استادان ہر سے ہم گوش کا حدثنا وقیل وقیل بن جراح کسے آئی امام ابو حنیف شاگر بخاص ان سفیان علاقہ سے مراد سفیان سوری پر جگمان بیان کو اندر ہے بخاری شریف کہا کہ سفیان از دو بزرگوار دو محدث آیا مشہور ہیں با ایمان سفیان سوری سفیان بن عیینہ سفیان بن سعید سوری سفیان بن عیینہ جاہے ایک محدثین وہاں مطلق کنا منگا مراد چنائی سفیان سوری گنا وقت ایک سفیان بن عیینی بارے لی آئی بارہ تصریح کنا مگر در بخاری روایت تاولی ولا امام بخاری باوجود اطلاق مراد سفیان بن عیینہ مگر بیلت اشیاء کا آئیے چنائیہ آر راوی ایک جلوتر بیان بود ایز راوی سفیان سوریہ روایت نیستی ہیں وہاں شوری خود مشخص ہے کہ یہاں کو استاد سفیان بن عیینہ چنی لہذا آئیے توضیح ندا ایز حضرات دوست کو حدثنا قالو حدثنا وکیل ان سفیان ایز سفیان مراد ہم سوری بلتا قال وحدثنا محمد بن بشار يام كاسين يكيزه تبع تابعين شمار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية یہ محمد بن الحنفیہ شی حضرت علی رضی اللہ عنہ چوکن و شی حضرت علی زندہ ہمشہ روایت کام ان علیین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن الحنفیہ شی حضرت علی تدرود روایت کام حضرت علی رضی اللہ عنہ شی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کنی واجہ ارشاد کو مفتاح الصلاة الطہور کلید نماز ایک حصے آئی پاکیان دزماز و تحریم حد تکبیر و نماز کلید دزماز امبر نماز حرام کنوک یعنی آ چیزی ہے کہ در نماز افعال خارجی حرام کن تفیل های خارجی میں نماز حرام با مثل خورد نوش و گپ و چال و غیر زال حرکت و آدگر آگر تکبیر تحریم ہے تحریم آئیے تکبیر وقت تک اللہ اکبر گوز دیگبارہ نماز چوگا ہر افعال ایک بیرون نماز جائز آن دیگبارہ حرام تمام تمہیں لہذا نام تکبیر تحریم ہے ہوا تکبیر ہے کہ در نماز افعال خارجی ہے کہ در خارج جائز آن در نماز تا حرام و تحلیل و تسلیم ہمیں حلال کنوگ ہمیں نماز ہے کہ نماز وقت چکے با پایان رسید بخاتمه رسید همان نمازا که کشاده کن که آی پچ کن تو حلال کن همان چیزانا که بیرون نمازا کسی حرامتا الان که حلال کن پچ کن سلام تسلیمش پھر سلام اللہ ہما کاری کتی سلام نمازتوں کا حرام بودتا ایمید پلا حلال بامن خورد نوش گفت وو غلیر ذالک ہمی سلام افعانانا حلال کبت سکن براہ کشا دیئی آوات قال ابو عیسیٰ هذا الحدیث احسا حسین فی هذا الباب و احسن یہ دو کلمان بشک اصحین اصحین ممکنن با یک سندی و احسن ممکنن با یک سندی یا معنی شنک در نظر امام ترمذی رحمت اللہ علیہ یہ حدیث در یہ باب توقع اصح ترین حدیث شمار و در نظر دیگران ممکن ہے قائم درجہ اصحنہ بدرجہ احسنی و عبداللہ بن محمد بن اقین هو صدوق اذا عبد الله بن محمد بن اقيل قدر ايه سند تو قايان تي سفيان چناي رواج كن قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن اقيل بن محمد بن اقيل محمد بن اقيل شراچون کے ادای کم کہیں گفتگو یہ ہستا ہے امام ترمذی ائی حیثیت ظاہر کہ علت عبد الله بن محمد بن اقيل یہ مرد صدوق صدوق ہے مبالغہ صدق ہے صادق ہے چمی معنی ہے کہ یہ واضح کہتے ہیں بے اعتبار راست ہوئی یا ایک صادق یہ نہایت صادق کلامی مردمی بل ہاں بعضی اہل علم در تکلم کتا چاہی حفظ جانبا لیکن ایشیا کہ آئی دروگ بندی دروگ چنہی صادق نبتا محدثان نزدی کا مستنی اے مرائی راوی یا دروگ پرچہ کہ دروگ بو کہاستے ہیں ایبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفتر دروگ مندی اسی زبردستین جرمی کفرات ایدن بستین حرکت برا انسان ہمشنگ بر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دروگین چیزی بگوشی چمی لہذا محدثین نزدی کا سکی مهمی گا ہمشنگ راوی باید صادقی آیا کہاستے ہیں حتیٰ کہ اگر راوی اہل بدعاتی بھی بلے صادق المقالی بھی در گفتار توکوتی صادقی بھی چنائی رواست جورا بلے اگر چنانچہ تصور بکا آئی پکائیں اہل سنتی بھی بلے چنائی اکیز بیا بلے صادر بھی ابدا چنائی رواست نزورا چنی لحظت اللہ امام بخاری بلے بلائیں چہ اہل احوال روایت یاری چ معتزلیان بازی یاری چ رافضیان بازی یاری خارجیان بازی روایت یاری علت شک آن صدق ثابت بود دفعانہ آیا صادق بود تگا اگرچہ مذہبان کا سے آیا اہل احوال بود تگا بلد بی اعتبار مقالہ گفتارا صادق بود تگا زبردستی کمی لہذا چنا روایت یارا محدثان صادق المقالی بھی ولو انکہ عملہ خوبی نمی بل اگر احمالا حرکتنی سوکیے بھی کاملی بھی آدگری بھی بلیاب بلیاب کرز بھی چاہی صادق بھی بھی آئی در حدیث پانی توکا ہے جب این حضور ہم تحیلی نگر امستنی اے براہل راویہ کاسن کرز بھی اس بیان کہا کہ یہ عبداللہ بن محمدہ عیب از جانب صدق المقال نیست سکی صدوق یا خیلی راس گوئیہ بل البتہ بعض اہل علم گشتا کہ حفظ توکا کا ممکن نقص ہستا حافظہ اوک ضعیفہ چی اعتبار آئی ہے حفظ جانبا کمی تکلم اشکر گفتگو اشکر کا جانب بلے میں اشکر شیخ فرمانی کے یعنی یہ دیکھ چونی کہ ہم محمد بن عقیلہ کا سے آئی محلتہ توثیقی کا استدلالی ہے کہ میں اشکت سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ محمد بن اسماعیل بخاری آئی گوش کہ امام احمد بن حنبل و اسحاق بن ابراہیم اسحاق بن ابراہیم ہم اسحاق بن راہوے ہیں کہ امام صاحب شاگرد ہیں امام ابو یوسف شاگرد خاص ہیں امام احمد ہم درس ہم کلاس ہیں محمد بن اسماعیل بخاری کو امام احمد بن حنبل دیوان اسحاق بن راہوے بن ابراہیم والحمیدی وعلامہ حمیدی کے شیخ امام بخاری یحتجون ایہر سیم وزئیم استادان محدثین کمار آیان دلیل گے بحدیث عبداللہ بن محمد بن عقیل نمان سے محمد بن عقیل توصیف کو یعنی آئی حافظہ اگر چتا حدودی ضعیفہ بل صدق المقالی مشہورہ چمیل حاضر آئی واجہاں با آئی حافظہ کمزوری نہ چارے آئی ہما صدق المقال شارے آئی یا روایت ایک بیارتے ہیں اور اک روایت اس تحویل گئے مہن چمی لہذا تحویل گئے تغیارتا ہوں یعنی مقصود ہمشین وقال محمد هو مخارب الحدیث وقال محمد ہے امام بخاری وقال امام بخاری محمد بن اسماعیل آوازہ گوا کہ ہمیں کسی عبداللہ بن محمد بن عقیل اسی مقارب الحدیثی یہ مقارب الحدیث بے پہمے کہ نزدی واجہ مقارب الحدیث کہر بشا خدا مرد میں کوئی نام کنا مقارب الحدیث مقارب الحدیث مقارب الحدیثی ہمانا ہے لفظا مقارب الحدیث دو معنی عشقتا ہے مرگوار یعنی مقارب بمانا نزدیک کننده ہما شخصی که آئیو تی حدیثا بناوی روایت کن بناوی اسنادی کن که آئی حدیث گون دیگه محدثین موثوق حدیثا مشابه بیت رو یک معنی میشه این مقارب مشابه بعض این معنی کفی این احواش امام بخاری فرمائے که همین عبداللہ بن محمد بن عقیل مقارب الحدیثی یعنی آئی حدیثان سقیان حدیثان قریب مشابه ہیں بنائی حدیثان براہ سقیان حدیثان مشابه ہیں دومی معنی ایسی کہ آئی ہوتی سندہ گو ہما موسوقی راویان سندان گونا آیان قریب کن نزدیک کن یعنی معنی ایسی کہ اگرچہ این آنی سند گونا موافق نہیں بل گمایا قریب ہیں مگر آئی مثلا اگر سند صحیح ممکن ہے بدرجہ حسن رسی آدگر این دوی معنی آنے کیسے یعنی آئی کہتے ہیں مقارب الحدیثی یعنی حدیثانی گو حدیثان و فقیانی کہتے ہیں قریب المعنی آتا ہے یا مشابہتا کو من رواتا ہم تو قریب قریب مشابہت کامل ہے ازاد بنائی این معنی مقارب الحدیث لہذا یہ لفظ مقارب الحدیث ہم چکی شیخ حسن توثیقی برای راویہ شیخ حسن برای تضعیفی نہیں توہینی نہیں بلکہ شیخ توثیقی کی یہ بار تائی درجہ سے قیلی گتا مقارب الحدیث وفی الباب عن جابر و ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہما على اولا اذا یک سوال مختصر پیدا جی سوال مختصر شیئن کے یہ حدیثہ بظاہر بچارے چونکہ آئیے دو جوز متعلق با کتاب الصلاة باب الصلاة تقاضی عقلی ہمشی ہے کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ یہ حدیثہ در باب صلاة بیارتی ہیں چونچہ تحریم و حد تکبیر تحلیل و حد تسلیم یہ ہر دنی جملہ آئی حدیث مبارک ہے متعلق با نماز ہیں با طہارت احسان تعلق ربطی ہے جنہی و امام ترمذی رحمت اللہ علیہ بیک جزئی ملاحظات مفتاح صلاة الطہور آئیے ادا زورت درباب چیئے یاد اللہ درباب طہارت وضو سوال دو جواب یک جواب یہ شیخ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ چونکہ یہ حدیث جزء اول آئی متعلق با طہارت با وضو اذا ملاحظہ کو ہم جزء اول ہے تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم آیان چبی زمنن ادیارت آیان تحقیق و درباب الصلاة یاری چمی لہذا الہ بہتبار ہم جزء اول ہے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ جزء اول ہے ملاحظہ کو آئیے درباب طہارت درباب وضو یار و چون کی حدیث دو جو سے دیگر آئی متعلق با صلات چمی لہذا یہ حدیث فلا دور ہے دو مرتبہ یاری در کیتا کتاب السلح صلات تو کا چمی لہذا یاری لہذا تحریم و تکبیر تحلیل و تسلیم توضیحات کاملین آئین بحث جر و بحث آئین ہمو دیئے در نمازا اد آئین محل بحث نہیں اد محل بحث فقط مبتاع صلات تو ہوئے جواب دو مشیق ما دیما ہم بیان کو کہ حدیثا اگر من کل الوجوب یک باب یا مناسبت منی بل یک جزء یا مناسبت نہیں ہم چین تھی کاف ہے کاف ہی انتی یا کن جزء یا مناسبت مناسبت مناسبت مناسبت ہے جزء مجھ جا پر آیا ہے محمد بن الحنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کاشتے آئی بعد از حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کاشتے آئی دیگر دو سانگ دیگر ہم اکاو آجا چمانی ہم چوک بھوتا یا کہ کاشتے ہیں ہم آوچی کول مرحل حضرت جعفری کاشتے ہیں جنوزاما کہ بری حضرت صدیق اکبر گے فدا حضرت صدیق اکبر کے پوت کو گرنوا جہا واد ملدائیا چنائیہ محمد بن ابو محمد بن ابو بکران چما جنیہ ہیں فدا حضرت علی جندہ چمایا یا کد چوگہ سے یکی نام ہم فدا کہتے ہیں ابو بکر کتا آیا یکی نام عمر کتا دک چوک کے نام عثمان کتا خلپا سلاسی نام ہے حضور پیغمبر کا ہے اب دنگی واضح ہم یا کردن سرری ہم ہوتا یا کی سرری ہم شیعہ ہمیں محمد بن الحنفیہ حنفیہ کا آئی مادر ہیں منصوب ہیں بجانب بنی حنیفہ یہ واضح کہتا ہے ہمیں ام ولد ہے چوکیں داری ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ محمد بن الحنفیہ معروف ہیں حضرت علی شجاعت ترین چوک و پرزند کہ بحضرت علی شجاعتا کاملا مشابہتا ہمیں واجہ محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو گوشت کہ منی قوی شجاعتا با اللہ تعالی بہمشید آتا حتیٰ کہ امام حسن امام حسین آواجہا آئی بئی درجہ شجاعتش نیست تک حضرت علی رضی اللہ عنہ جدہ نسب آلاش موجود ہے چمی لحاظہ ہم ہر جاہ کسی راویہ یہ واجی نامہ بشن بشن محمد بن الحنفیہ پرچک تک بلدش دیگری اجتماع وقت ہیں بلکہ شیح ہم بھی باتوں تو زہرائی چکے ہیں باتوں تو زہرائی چکے ہیں نہیں چلائی نہیں بلکہ ہم حنفیہ ہیں ام ولد ہیں ہماری چوک شم شمار ہیں توضیح ہی دیں تصریح کرنے بھی بے فاطمہ سے چوک مردین گشتے میں بودتا ہے کہ ہم محسنہ کسانت و مرت آئیو آغان و شنک حضرت عمر از جات ہمانی کتنی بیشتی کم آقا امام حسن امام حسین کا حسن و جائیوتا یہ محمد بن حنفیہ چبی واجی ہم سرلی چوکے ہم ام ولد چوکے و شجاعتی واجی مشہور ہیں جنگ سفینہ مشہور ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئیوتی دین پان کو تگا وچی جنگ نہ کو چو تون تون کوشت کہ ہم مسلمان ما وہ امیر معاویہ کے در جنگ ان جنگ سے تین تھا اس شاہ مسلمان ہوا جس میں لہذا وقت احتیاط کو اولا مرض میں نجاتا چارت من لشکر فوج تا چی حدود دی بارے قدرت داری در مقابلہ فوج شامیاں اور ہمارا کہ آواز محمد بن حنفیہ وتی دیما سپتا اوشتان ہے تگا ملی آئی جنگ دان والمردوان افسر جنگ قرار داتا گا اور یکی چاجانبا عبیداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ افشوکتی بنام عبیداللہ حضرتان چکے کی عبداللہ عبیداللہ ہنچی شجاعی ہنچی شجاع و ہنچی پہلوانی کہ محمد بن الحنفیی دولی ومہا عبید اللہ بن عمر شاہ جانب امرہ امیر معاوی لشکے امرہ یہ جانب اشارت ہم اور در میدان مبارزے ہم عبید اللہ بن عمر در حد کے تہین محمد بن حنفیہ اگر مبارزے ہی لوٹے دیا دیماغ من تو وہ ہم دیگر مبارزے کنی یعنی پہلوان بازی کنی شجاعت نقش پیش داری عبید اللہ بن عمر ہم مشہور ہے سکتی پہلوانی حتی کہ یہ اسپانی نالان آواز ہے کہ بہمی اوٹی دنیا انگوشتان شما چیئے کہ بہتن ترک پروشت دوئی داتا موقع ہے کوئی ہمیں اندازہ بسیارا ہر قدر اسپی تیار ببوتی آئیے لنگا یا دوم بیگی بگوشت بلینی که خوب اسپش هر قدر جتین تکان وارتن نکد تا پندا سن چست بوتا لیک بوتا این برانگر کب اسپ رفتن نکم بگلی گوه همین قرار کردن ایو ازی که حضرت عبیدالله بن عمر چا جانب دره حضرت علی رضی اللہ عنہ ذات که عبیدالله بن عمر چمین چوکا هم برندترین بقدرتا واجه قد دیم آدره واجه دیم آدره بشتی تیم مد من چوک نه چوک شجاعت هایی هر کده شجاعت هستیم بلتو چاییت شجاعتر شماره ارتی بر موتو حضرت علی رضی اللہ عنہ که دره آئی شمشیر من نیام کو بشتو حضرت ارتی باره من ازر و من زمان هر کسی که حضرت علی مقابل شمشیرات در بیه گل آئی مثل زویر ببینید همچنی شخصیتی که تی شمشیر دیم بداری دیگه من این قدرتی نیم بکلیم من زمان مانسی شمشیر دیم درام ساهم مورتا میشته چطو چیل ملاحظه که تتواشته و زمان محمد ابو حنفیه کشو واسه نیگه با من در چیل بگوشی انو همین حضرت علی رضی اللہ عنو وقت تون تون حمله کو به شامیان دیستی شان شجاع بسیار گونه گروهی دار دگلی مردمش گونه وقتی همه آک حمله کو اب یک عجیب قصه محمد ابن حنفیه موجود یا بری در نجف کربلای نجف علماء اهل سنت و علماء اهل تشیع در یک مسئله درگیر بودند علماء اهل تشیع آیا یک رساله نوشته اید حضرات و نوشته اید شنگش کتگه که خلافت صدیق اکبر خلافت حضرت عمر فاروق شان غصبی خلافت بیتا شان غاصبه یعنی شان چی بیده هم چی شان چی بیده هم اکیده هم چی مثل آشریانی بی حضرات چی بیده حضرت شیخینا غاصب قرار گیا آن رساله همچین نوشته گه تو آن نساری تو که هم رساله هر جا پخش کده رده خلافت حضرت شیخین آئی غاسبانا و آئین غاسب بددر حضرت علی حق شاہل بیت فاہمار کتا اور چند عالم دیگر از حل سنت ہم درہت آئین شے خوشدار دا کشمائی لولی رسالہ نویشتا رسالہ نویسی میں کشمی طول کشی بلی لطفا شما حضرات اہل تشعیو جم بیویت خود حمد نجف تا شما جمع ببین هر چه شما درترین آیت الله و عزگری جمع ببین ما با شما در همین موردا بحث کنیم مناظره کنیم آیا حضرت ابو بکر صدیق غاصبی است یا آیا غاصبی نه است ما شما در چی موردا با مشافه هزن گفت بگیم قبول نشکو شنشین جانبا هم چار پنچی هست و سنر سنیان هم چند نبریم اولی سوالی که اهل سنت کد ہمشیت کے شما چی تسلیم کرنے کہ ابوبکر صدیق اول اچھ بحث از صدیق اکبر کا رسالہ دربار ہمہ واجہ آئی غاصب بودتا در اوٹ خلافتا بشتش بلے بشتی خیلے ہو ماہن چند دقیقہ تسلیم کرنے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئی کاسے خلافت غاصب ایک اس وقتا حضرت علی حق کی پامار بل ما از شما سوال کنی که محمد ابن الحنفیه حضرت علی چوک کنی یا نه شیش ما مننی یا انکار کنی همه اوگوش که نه ما تسلیم کنی که حضرت علی چوک کنی بله حضرت علی چوک نه از زهرا بلکه حضرت علی چوک کنی از یک ام ولدی باشتی خیلی ما چون تسلیم کنی شیعه بله شما توانی که هم بنویسی تو بدهی تو قسم هم بودی که این خبر صحیحی که حضرت علی رضی اللہ عنہ چوکه محمد ابن حنفیه باشتش هر رول که شما بگیشی شما تسلیم کنی ما انکار لگیم تمام تاریخان نوشته تمام کتابان نوشته ما انکار لگیم سنیان دارن خیلی خوب محمد ابن حنفیه محمد کی چوکه باشتش بله آی حنفیه چوکه حنفیه چیه بودتا؟ باشتی بله ام ولدی حضرت علی به طور سری ام ولدیت قبول کتا شر این ام ولد حضرت علی چه کجا جهاد رستا ام ولد همهایی نام کنن سری همهایی ها که مردم گویا که جهاد کن چما جهاد ها یک بحری رسی رسیدی این کسی ام ولد آیا یہ سری حضرت علی رضی اللہ عنہ کجا جنگی تہا رستا گوشتی چی جنگی امامی رستا حمد آیا کی درک کو کماری سخت گئے ماری شنگ رگی کو کنم با پدا چنی داما درک بگ مشکل دی بل نو نبی جد کیونی کن زانتی حمد درک شد اور آسونی ہے در رنگ خیر جنگی امامی کئی خلافت دورت تسلیمش کو کہا در خلافت حضرت صدیق اکبر حضرت صدیق اکبر دور خلافت خیلی خوب حضرت علی وقت تک دانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر غاصبی خلافت غاصبی دردرسن چرا حضرت ابو بکر قولی قبول کو تھا ہما جنگی توکا ایک افسری قرار دے اور کہ افسری جنگ جلا قبول کو مشتخہ یہ تقییر کتا واجہ خیلی خوب مرکل تقییر کتا ہے الا واجہ کسی افسری زور حضرت ابو شدید گولا امرہ بول لشکرے رفتن بجنگا یہ تقییر کتا بل خیر وقت جنگ تمام بود بنیم حدی که سریانش بحر کو همین مولدان کنیزانش که چی جنگ آگرک بود دکن بحرش کتن حضرت علی چند رسید بشتیم بله یکی آلی رسید که یکی چه همین هنفیه هست خیلی حضرت علی یک این هنفیه این مولد رسید بر این محمد چمیشی پیدا بود بشتیم بله بروش دوان بارنی بود که حضرت علی یک همین مولدان که هستن زور توتی صحبت قرار دا آیا با آئی کسی صحبت خاص کو زنیا شوری کاری کود که چنشی آئی چوک پیدا بود نمشتی بله مشتی خوب حالا شما نزدیکا کسی که آئی امام بگیر امام بزرگترین امام ائمه اهل بیت که حضرت علی شما نزدیکا امام که هستی آئی معصوم معصومه با اتفاقا شما اب مستری معصوم از تمام ائمه که حضرت علی حالا حضرت علی معصومیت منی شما یا نه گوشت بله منی خیر ما نمانی بل شما من نگیرست بله من منی گوشتی خیلی حضرت علی یک معصوم پدا شما گوشتی که هر ایم از اصل بیت از که آن غیب دان غیب دان چی آیا غیب دان که غیب هم زانه زانه آیا حالا حضرت علی غیب دان بلی در شما پدا معصوم خالصی آیا گوش این مولد که چه جنگ حضرت صدیق اکبر که آی خلیفه این چمی جنگی رستا این جهاد غاصبانه این جهاد این جهاد چونه جهادی بود غاصبانه این واجه بود و تکیه حکومت بود تکیه این کن رفت جنگ ها بلنو این مولده پدا تحویل گفت پدا این امام معصوم همین مولده جمع کن چمی مولده چوکی پیدا بود همین امام معصوم ها آخر اشی غیب کجا بکش بودان که یه گسبی مالی پدا یه گسبی مالی مولد و کنیز حرام تحویل گریم چرا آیه حرام ها تحویل گریم چون که غیبی ها چون که معصومی ها پدا العیاض بالله چی حرکت کن که حرام تحویل گریم مدت های زیر آیه بگل هستیم شیار حتی چوک محمد امون هنفی ها پیدا دی دری چوکی ها پیدا دی یه وحدی حوش بودم بکنی جواب داد نون چه بگوشیم یه بلای بگمارش چطور قا گریم حلی تا این کسا مشهوره چی کسی جوابی چاره نو سرگردان بودتا بحر یه جوابی هم نه حسن بکنی یه محمد اون هنی بیش سنیان دلیل زبردست حضرت علی معصومیت هم کن حضرت علی یه طرف هم ظاهر کن که حضرت صدیق اکبری خلافت هم معلوم بکن حضرت علی حق زان نانتا اگر حق مذاتی ما معتقد نه اگر آن حق مذاتی این امام بزرگ حضرت علی بین شخص چطور یه وقت دستی مولد از دوری تحول تحولی نگیری بلا آیا دیگه عمل کن که جناشونی عمل کن جنای چوب کنی لانی چشتی آم مردان سکم بکنی چیزی مولد مالا گوتی این دیگه آقا آیا اگر آم جنگ بتقیه بل اینا هم تقیه ایجا مالا یا کسی حرام حرام بتقیه ایجا مالتا این امکان نداری بکنی محمد اون هنفی اشعر این کار کب شما سلم یا شما را شعر این دیگه بردستان دار خلاص این واقع پیش رفتن مردان لاجواب بودن در این مورد این واضح محمد بن حنفی واضح چکن و همه ترک مرگوشت آیا واضح هم تسلیم کنن مرفضا اسی لحظتی روچت کہ ہمیں مسئلہ نوع دیگری تدیر بنے ہیں لحظتی روچت کہ ہم سنیاں پہ ہمیں ہم کشان روچت ہیں ہمیں بگشا کہ ہم شیئے سیگہ کھتا پچھے کہ اندل جی کا سیگہ وعی بھی نہیں عبادتی سیگہ اب آیا سنیاں اسی ہم پہ ہمیں کشان روچت سیگہ ہی کھتا شاید یہ سنیاں کو ماشمار دے کہ ہم جو سکنے اگر شما بگشی بالفرد کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آیا کہ حسن سیگہ کھتا حالا سیگئی چوک پانک شما ہمی علماء کی جمعی محلتوں کا میراث باچ پدرا نا سیگئی چوک حسن کہ آ سیگئی بھی نسبی چی پدرا ثابت بھی نا مجھے گوئے حضرت محمد بن حنیف لیے بعد نسب ہم دور بھی چاہیے حضرت علی چوک قرار مگے مگری و ثابت ہے کہ آجی میراث توکا کہ امام حسن امام حسین بہر تقسیم کود آیا حضرت محمد حضرت یہ ہم چیزی دات کن چی میراسا میراس پر چی مو آیا یہ بندشن گرائی گو گو سکر کر آنی خلاصہ ہے یہ واضح محمد حضرت رضی اللہ تعالی عنہ واجی زہر جنو ہم بعض بزرگی شخصی محدث زبردستی حدیثان جو کل اسیاء روایت موجود ہیں حضرت حسنین رضی اللہ عنہ روایات کمتنا ہم خوب قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتهليلها التسليم ادارك سوال دل مختصر پیدا دی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تشبیدات بیک انبار مقفل وہ وضوع کا حسن برائے آئیے کا حسن مفتاح کلید قرار دائی محلتا وہ وقت کی ایک چیز یہ کہ آدگر کلید قرار بگری انبار کلید کا حسن ظاہراً بچارے آئی اما انبار خزانہ ہرچی بھی بے نظر اقلا آئی موقوف ہیں بہمشی جندے سرا مزا معلوم بھی کہ وضوع ہے حیثیت برای نماز بدرجہ یہ کہ نماز کا حسن آئی بدون وضوع ہیچ امکان نداری اور پس سنمونا آ مردمان ایک معذور بند شریعت مقدسہ شان چرا بی وضوع حاشن نمازان قبول لکان پر چک مرد کے معذور ہیں معذوری حالت ظاہر ہیں دست معذوری فاقر و تحمیرانی کسی اشمائش کو بناوالی کسی اوش کو دیما اب دیگر انسانی ہے کہ ہمیشہ انفلات رویی حسن سرسل بوری هستن، پلانی هستن، آخر چی و وضوع چی بھی نیستن چی اگر هر قدر وضوع بری که وضوع نداری حالا وقتی که مفتاح و صلاة طهورن پاکی و یہ مرد پاکی نیستن نوشی پاکی امکان نداری گر چوٹی چی نماز ادا کتن لکن باوجود ہے که ایم اربع متفقن چی نماز اداری چی جواب خیلی ساده ہے شی جوابش ایک بلے مسلم ہے کہ طہور پاکی آئی دو قسم حقیقی و حکم شی مسلم ہے کہ یہ مردمہ کا معذور ہے شی طہور حقیقی نیست ظاہر ہے مرد معذور ہے ہر دم آئی بید از ماز بھی طہور حقیقی چند شیعہ خیلی مشکل ہے شی طہور حقیقی کچھ نہ کرنے اما شریعت مقدسه یا وقتی که آیه وضوع طهارت از این وقت تا این وقت تا چی کن جایز کره قرار دا آیه طاهر باشد چبی حکمان آیه چی گندگ بود به حکم شریع اتا طهور چن آیه گنده گندگ بود چن آیه چی مثال چی که مردمی آیه که هستن یک قفل یا یک کلیدی و چی ذاتی ها یا قفل کلیدی دیگه همچه دوست کلیدی ها اصلی اسی خلید اصلی که اصلی پوری آیا چیه کم بچی بچی کم بل آلوز کلید هم بعد از ترین ها که ترین ها که هم چیه کم بچی بچی کم چیه حکمی کلیدی آیا مگر چه حقیقی کلیدی نه نه حکمان کلید تو لہذا یہ مردوں کے معذور آیا طہارت حقیقی نیش وہ ہم تسلیم کریں اما طہارت حکمی آیا هست چرا هست طهارت حکمی که شرع مقدس وقتی که آئی حق ناتا طهارت ہے بس آن بالا شرع دی مسئلہ یہ نیست یہ سم کلی تمام شد چونی در شریعت مقدس آیت طهارت ها حقیقتا اگر نی حکمان آیت هست و همی حکمی هم آمرد میں که مثلا بدن آیه ریش هم همیشه لباس چیه بند فریق تبر نتوان که آن چیه کن فاقی هم فاق بکن آیه چی بی طهارت اگر چه حقیقی نی بل حکمی هست هستی که شریعت آیه جاده تو لہذا اذا ہم مانا ہمشی بکر مبتا ہن صلاة تہور فلا تہور گئنگ گندہ گئن حقیقتا گندہ گئن شر حکمان گندہ گئن کبھی آئی تھا تین چیزی نہ ہوئی باقی یہ دیکھ دنیا لفظانی ہوں گا توضیح تحقیق تحریم ہے تغییر تحلیل ہے تسلیم شہمات دیم آیا ہوتا مرچ باسی آب آبا تفسیم داری نہیں البتہ ہی ترجمہ بہانی بلہ توضیح بعد ہم مشکلی باب ما یقول اذا دخل الخلاء نمچہ ترتیب امام ترمذی کے شروع کو اول گوشتی کے دس معاذہ طہارت کرسے آئی برائے نماز ضروری ہے فلا کرسے پذلیلات فلا مفتاح صلات قرار دا من ظاہر ہے کہ انسان وقتی کے لوٹی کے بے نماز برو اول اول کجا رو وزیر تاند مثلا وزیر پروشی یا مدنی وزیر پروشی یا حردی وزیر پروشی آج با ہر حالا ادا چمی لہذا بہمی ردیفہ مسئلہ کہ دخول بیت الخلاء دستشوئی بیت ذالک مسائل نشروع کو بردیفہ رضا یہ شخص کے نمازی ہیں دستشوئی ضرورتی بھی مثلا با مجبوع ہے یا مثلا ادرار ہے حالت پیشی ہے حالشی چک برو بچی آدامی برو تو در برائنی تو فضا در نماز بیری تو برو نمر نماز آنی چو اپی اینک شئی با این نمونہ شروع کوئی محل کا خلا بلوگوی معنی خلای عامی لفظی خلا بمعنی خالی کردن اتا خالی کنگ یا جگہ خالی کنگ مکانی کے خالی دیوی آئی نام خلائے کنگ یا آسمانی کے زمینی درمیان کے خالی ہیں چنی نام ہے کنگ خلا خلائے کنگ یعنی ہاں چیزیں خال ہیں خالی ہیں بزمان کسب نظر ماہ بندیاں چیزیں مشہ مانی نہیں سے آئی توکا نہیں سے بیت الخلا ہمیں معنی اتحام کی یعنی ہما لوگی ہما اتاگی کہ اگتو کا انسان رو تی شکم پریشانی خالی از ادرار و تخالی کنگا از مدفوع و تخالی خالی کنگا ضرورت و تی خالی در قدیم زمانہ کہتے ہیں دستوی نامہ عربان اشتکت بیت الخلا لیکن بسیار نامی ہستے ہیں آئی آقا حسین مرحاض یا نامی آئیے مروچی نامی تھی دورت المیاہ در عربستان مروچی دورت سب جہب رہی دوست کنے کہ وینا مسترہ لا نعرف مسترہ وینا بیت الخلا لا نعرف بیت الخلا ایش بیت الخلا تو بگو بابا وینا دورت المیاہ اس حاضر دورت المیاہ للرجال و حاضر دورت المیاہ للنساء نتر نشانت دانے نامی ہنو کہیں دورتل پرچک آزمانہ با آفا مردمان شستشونہ کتا خاکی گلی چیزی زورتا ہوتی سپ سپا کتا آدی آفا نبوتا مدینی تاہا آفا دو ہے ورہ کم ہو بوتا دیگی چیزای کن چیز ملن مروچی انسان آنمود حرمین شریف ہے آپ دوری تاہا با آفا دوری ہوتی چیکنہ صاف صاف کنہ اوزا کہاستے ہم بیت الخلائی تاہا تو نشتا کہ ہر پنج دکی کی سرہ کہاستے آپ دور دور جنبا کردہ چمی لہذا ہمیں بیت الخلاء مکہ ایک مدینہ چمی لوگا صفات رہا بالکل ہر پنج دکی کے آپ دور جنبا پنج دکی کے آپ علیہ دی خود بخود شروع کیا باقا جنبا صفائی آدھیں استعمال ہیں باقا جنبا چمی لہذا ان دوہ نام ہے کہنا ہمیں دورت الیا ان ہمارے جائز آپ دور ہے کہنے ملا جنی انہوں نے دورا مردی انہوں نے دورا یہ بیت الخلاء ہم قدیمی نام انتی آئی ہیں و چمی لحاظہ ہم آئی خیب بیت الخلائی بشن کے انسان ویتا خالی کہن دیگے اسمائی دیگر ہیں ماک شماش اشکنی نانا ادا کہتے ہیں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ہم آداب بیان لکھا کہ انسان لوٹی کہ برو در دستشوی یا پدا در برائنی بچے آدابی برو بچے آدابی در برائنی شان ہر کسا یک آدابی ہے خیر و وبه قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك. كما قتيبة وهناد كما شيخ استاذان مثلا في عرف الزملاء اذا هم بلا هردنا وكيع رواد كان عن شعبة ان عبد العزيز بن شعبہ ہم امام شعبہ شعبہ میں حجاج کو میں بیان کو ولا یہ ہے ابن سعید قطانی کے حسین ہم دور ہم رفیق ہیں ان عبد العزيز بن صہیب عبد العزيز بن صہیب تابعی اتفاق استخی ائی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد ہیں خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمانے کہ حسد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانی کی واجہ داخل بود در بیت الخلایا مشتی اللہم انی اعوذ بکا یہ دعائی وانت اے بار خلایا امام پناہ دروں بتو اذا متوجہ بھی کہ اذا دخل الخلا یعنی اذا اراد دخول الخلاء لفظ ارادہ چیئے محض پرتک وقت ایک انسان در دستشویہ داخل بو دعائیوانہ جائز نہیں مکروح یعنی اذا اراد ان وقت ایک واجب ہما بیت الخرائی دفرست ارادہ ایک اکن من داخل بو اس رائی دعائیوان تو داخل بو یعنی مانا شیئے کہ رمت دخول آوان تی نا من اذا دخل اراد دخول الخلاء ما انت لم اراد الا ما هو بيت الخلاء ينامي هم الخلاء در قديم زمان اي نامش كنيف هم باش كنيف خوش شج هم باش قديم زمان خوش كنيف مرحاب مذهب منفع درست الفاظ ان کا آزمانہ استعمال ہوتا بیت الادب مستراح درست الان نام دار کرنی آئیں شاند رو باہما استعمال خب اللہم انی اعوذ بکا واجہ اذا ہم متوجہ بھی کہ بعض روایت آئیں ہاتھ ایک واجہ یہ وجہ کہ لوٹے برو اعوذ بکے باش پکت بس آرواد مولی نے شما گندگی دیما قال مرتا اخرى شن ان قال شعبا وقد قال مرتا اخرى ان شعبا یا رواد کچھ عبدالعزیز بن صحیب گوشتی کہ عبدالعزیز بن صحیب آتی حضرت انس رواد کو کہ واجہ گاہی اللہم انی اعوذ بکیوان اب گاہی ای جملہ اضافہ کہ اعوذ باللہ من الخبث والخبیث یا گوشتی او الخبث والخبائث مشت اے بار خدا من پناہ دروں بتو اگر من خبوس بیدی تو خبیث بیدی آم حضی مارایشن چی تمام جنہ خبیثی نر و مادہ چی تمام گاہی گوشتی اول خبوس والخبائس خبائس جمع خبیث ہیں یعنی مادگی جنہ یعنی جنہ جنہ خبوس آئی پہستے خبیثی جمع آئی خبیثی جمع آئی جو خلوص مانای نری جنان و خواهد مادگی جنان سی رو ساما پناہ دوتن تین دربارا نر و مادگی شیطان آمد رو جنر مادگی جنان پناہ دوتن دیکھ حدیثی اتائی ہم یہاں تک واجہ گاہی کلوٹت کے داخل بیوی اولی و بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبوص والخبائث کاملی دعا ہمیں چیئے بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبوس والخبائث دیگر حدیث یہ تو کہانی توجیہ میں آتا کوئی تک انسان در بیت الخلاء روٹی کے داخل بھی تو بسم اللہ کن یہ ہوتی کہ بسم اللہ کو یہ حدیث جن شیاطین ہر چپنا دور بر موجود ہیں آیا این شخص دستن نکنن کجا نشت اللہ تعالیٰ فرشتے ہی فرمانی کہ آئی چھ ستر کن کہ آئی جن منان و شیطانان دستیم بکن چنانی زندگا آئی ستر بھی پردی تہا مانی ببرکت بسم اللہ بشگا اگر با بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبوس والخبائس کو گرنو آوہدی نئے جن دے گندن نئے سر آئیت تصرفی کتن کنن بکلی حجبونی تصرفی بسر آئی کتن لکن بل اگر چنانچہ آئی بسم اللہ وانت اعوذ بکا من الخبث والخبائث نوان جنناک ہستا آئیا نگندن بل چش دانک این مرد ای جاگا نیش برای بیت الخلایا الہی جاگا نیش برای خلایا نچون کنن ای خبیثا آئیا گندگ نگندن بل گفشن میں دوشمی ای جاگا نیش الہکن این رضا ہمو دتو ہی کنن رو ہم پیشا بھی کنن سرا ہمو دا ہمو دزورا نجاستا سری ریچہ ہمو لکھ ای جاگا نیشتا لحتمہ میں دل سری کبھی میں پیشا سری کبھی آلی ایزر سری یعنی معنی ہے کہ دین دعائیں تا تاثیر ہمشہ کہ بسم اللہ آیا مستور کا از نظر اجن اجن نیا اگر آدمی دعائیں وان ان تصرف ہم کی بھی بات ہے باطل بھی نتوانا مسرح کو چکتنی حرکتی کو مکنا بل اگر بسم اللہ کت اعوذ باللہ نوان گر گندگی نگندہ بلی حرکات کنا تو نادی دکا ہمو دا دو کری چند کور مردگا لرستو کنا تو پیشاب کنا ہمو دا ایک حرکات کنا کم بار نہیں سکن دوشمیان چکا بل اگر بسم اللہ نکت اعوذ باللہ وان گندگی گندگ آن نشتا بل نو آیا تصرف کت نکنا بل پر دوزی چیرکا آیا واسواس دگا دلا دور میں دگا برکی کنا تی بیواد گری کنا تی پر چکے حدیث شریف تہا موجود ہے کہ جن و شیاطین ہم شیطانی جن میں نا موقع جشت حملے بطر انسانا ہمیں دست شوئی وقت ہیں پر چکی یہ دزماز گونی یہ دزمازی حالت ہیں یہ خوب اکثر حملے کنن باقا ہے ہمیں ہر چی انسان را دست شوئی ہے شمپور رن چمی کسی پین جن ہمیشہ حتی کہ شیطان آئین برنامہ گزاری کن کہ یہ دست شوئی شمی چار نفری تحریدین پانچ چیش یا دین نہیں با ہر واجی کن عزیز شکنی آ دست شوئی پلانی کن آئی پلانی کن بحرش کن باقا ہے برنامہ ریزی کن ایشا ہمیشہ پمود دور جنن چارا کہ ایشی کجا نیشت چون بود آدگر عزیز برسانا لائیا بل شارع علیہ السلام ات امت علیہ قدر قربان بنگا موارے کہ ہر جاہا آئیا آزرر حاک دینی بین دنیاوی آنا حفظ تعالی تعالی یعنی دشمنان شاہ نجات حاصل بکنا ظاہری پوشی دیں ہر راہ نجات حاصل بکنا کسی در کسی کمالات عزیزی تہا نوشتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علی دور زمانہ یا مرد کے عروسی عروض بوتا مرد کسی سالون بوتا جنی نگیبتی ہما شبا جنی اوحادی ضرورت دستشوی پیدا بود بیشار کا بانو را بشت مرد کسی بشتا ہمشتی بیا من امرہ بوتا دستشوی دپا تو بوش موتی کار تمام کنم بیا من برسیم من سک ترسی شبا من سک ترسی من رفت نکنم سانا مردیم گفت بادی مردیم بیشار امرہ بود بانو را توکا که دستمازی پروشی اپا مردی چی صحیح گیا کہ میں ہندوستانی علاقہ یا جنی ہے نامی چجو چجو نو آیا چوک کیے یا جنی ہے کہ بترسین تھی نو پا میں نام چجو اشتوار کو آئیش ترسین کہ ویلم آئیش ترسین ہے کہ دیکھ بارا ترسی در برانی یہ مرد کا نلانے چی زمانا در رہا ہے کہ چجو اس کو لے جاؤ آئی گو چجو اس کو لے جاؤ جنی ہے اشارہ پاس سپار جاہل جا جنی گوھر ہو دیگه بارا مرد نشت هنی در نی چاری او جنیه نیر نشت را جنیه گار بود پر حیران بود یه چه بری بو مستیلی که ونو بانو رو بارد بانو پتما دیا بلا مبارکی بیند من دوست کنم بانو رو کنی منی رو آزم چیه بید نو مشکل سری ها بیچارش سبحک بو محلا چی وحدی مردم جواب پانه هستگن چار که من باید بسرا برو حالی جان زبوتی ما بانوری پتماتان حالت بیش میں چوک دوشی گار بو یا چوک علم کوشتا کو کہتا کسی دور داتا دوشی گار بوتا آیا حتا نا چوک گار کشتی میں چوک یاد درگی جائے یا تی مرد تر ما زندگانے لیں کشتی بیائی که چی ہیں بری بوتا کم بدا ما ندیستا کشتی نا نا یہ حبر مار کبول نا اصلا بکلی حتما تو کوشتا ہی جنی تر دوزر بوتا تو پشت که ایلان بلاید دارده من تی جنی مرگه یا دری گیل می چوکا کشتی شرن شما من آکه هستن یک هفته محلت بده کشتی هفته نه هفته باز سه روز در محلتی سه روز اتا می چوک درگه تی یا یار تی دگه نه باتر هلار کنی مرد که نو مشکل آکه می چاره ایران چون کنی ہمیں پریشانیاں صحبہ جاہی جا رہا ہے مولوی ہے سلودہ نمازی دا جسکو کہ بیاک من چی مشکلی پیش جاتا جنیر و مرزانوں کو من نکوشتا جنیر کسی نمورتا بل حتما ہمیں کلمہ مگشتا کہ چجو اس کو رجو کم بہتیں چجو جنی ممکن ہے ہمیں چجو کلمہ مانا ہمیں چجو مگشتا اے چجو شی ببر نو ممکن ہے چجو بورتا کم بہتا نو من چھتا دار گئی ہوں چجو ہے من قدرت آئے وہ دریں بیرون ہے آن مردہ تعلیم دا وشی تر یہ راہ دنے کسی قدرت نہیں حضرت شاہ عبدالعزیز بل زندہ اچھی حضرت وشی برہنی وادی کر رہا شی قطب الجن والانس چی توانک بر جنن سرا ہم حکم بکہن چکے انسانن سرا ختم ہے جنن ہم ختم ہے تو برہنی وادی بلکہ دعائی بکہ مشکلی حل دی بشارہ رب حضرت شاہ صاحب درگہ تو لگی بشارہ گروہ گا پل پچھے گا تو آجہ کیا ہم منش مرگا بچان مرگا من دیر مرگا باقاعدہ بانور بارے مشکل اسی ہیں مرگتا گوشتی چطور کا گوشتی آجہ یہ لولی حادثی نہیں کیا آجہ ہاں شاہ آجہ گوہ حق چوکر لگام بر پرمائیں پچان ان چین چکین لگام انو گروہ کتا کتا بیارش لاب هاب تو کن دکتر تو کور نگهی پاتیا و آجش این سراغ چیزی وان دم کرد. گوشتی تو کری نانا نبزور. وقتی جیب بشکن برو بازارا دهلیه پلان خیابانا پلان کوچه یا برو همه کوچه ات یه سگی گنده. هنچی سگی هم که مریضه که جانی چو خارش نه بازار میسگان خارش پیدا هزی. خارشی سگی که گاه گایده هاری نگاهی را گنی دیوارو تا گاهی بنایی تو این سگا که گنده یک نانی چمی توکران دور دهن شدی این یکین توکران که یه نانوار میدان کن تینی مگا با حمله یا افت دیگه توکری دی پلا میدان کن دیگه ری دی هفته می بارا تو هفته می گه که ده نوال رو براه بی تچی پرا رکم تو می همشو که دنبال گرشی تر بجای رسیم آوازم زنین معلوم اکشی چمی جن جنان یک جن نہیں شیطا میں بازار تری بسورت سر مطلب کتا یہ بشاری میری مہان چکا میری مہان چکا محبتون لانے کوا آجین وچی روبا میلان دا چی ہم دنبال میری بارا دیلی نگا اس چند میلان چی ہم با میلان چی ہم با میلان آب براری تون چی ہم بسار سرات دنبال علی نکن ان جن اکوان مردگا بانو دکھا رہے ہیں جن دی مرگ رہتا چیر مرگ رو مدبخت دی مچوت مرگ رو خرچون کوشش نکا دور پر بادان کتا سکے نہیں پیش کے دی تا رب طرف دیسی یک جیا کہ یہ دہلی نہیں ہنچن بیابان لوتی سرگا ہما لوتا رسد مل جائے اثر آباد دیسی کے ہمیں ساگ رسد میں بیابان ہچی نہیں ہمیں ساگ لگے ہمیں زمین کی لحکم کرنا اگر دستگان نکو چیزی عراق هستن ویسی یک چیزی تکانی داری بلا هم سنگی لوتی که ده بیز مردم چستن نکن سنگش در دور دار شکر و دری پجمون بلا هم انسان قوت اولاق و حیوان بگذر پلوکا و شاه صاحب گا که هر ساعتی که تو دیل چین جاهی رب تو آیی زمین پس کو چیر زمین رب تو بلو نروی اونگو تو دننا بنین همو دننا بنین کشکی برن آیت الکرسی ها معوضتین بون سیسه مرتبه و تا دم بکنی کشک هم دم بکن دوره یا نو تو بچار هر چی دری هر چی گنده تو تکام موار چی تر جواز سوال جواب نکو تو هیچ چی نگوش هیچ خاموی بیچاره نو رای که روکی نش جان همو در احساری کشتی بیچاره همارا لو آجا گاشتگن بیسی ها ای مر ای سر را چند بخی که گاری دگوارا چمیر سوراخ چیرا او خو مخلوقی در چلین دو دیگه دولین لحظه به صورت سرین لحظه به صورت خرین لحظه به صورت انسان لحظه به صورت هم خلقه های در چلین ای بیابان پر بود دیرا یا مردی که آی سریع تحتی نشتا که تاجیم سرین تی بادشاهن شاهن چار گوشه یا همی تحتی گفترشان ماموران درشکو یا آیات چیش دیر همی مردم کشکار نشتا ترس جان لرزی چاری همه چجوی که من توار کتم منی جنیه نه دستا دیتا هم امراه نگونه و منی جنیه نه زر در مردی که سیلو چگوستا بس چطور کام با اینش یا مردی هنی چجوی جانی میدنش این دوادشاه خطاب که همی مردا که تو کلی مشکل من پلانی واجب تر سوال جواب کنن جوابانش دیم مردی بانا تا از که تر ره داتا از بیانش حضرت شاہ عبدالعزیز دیم شاہ صاحب تر ره داتا از بیانش بچی ره داتا گے ایرانی حادثه من سریعه تا گو من ربطا با آوازی منا هنچ سوال داتا ره داتا همین دیچه چاری تیو تی مامورا وساطا گا من مردی مامور با اصل ہے آدھگا وشکاتا ہے مامور دستور رہا تھا چجو بری بیاری مثال حضرت ہے ماموران رستا چجو تنجیز گیب چجو جنینہ ترشن اشترکے گوشتا ہے اسی جنین بیارے ترچہ حقی گویم چانا حسن چجو حضرت شعب بلنی مجدان متعلقا اس سے واضح میں پھمار گوزار بیتا ہوں یہ مرد کا وارد توار کتا ملک چجو اس کو نہیں چو میں ہیچ سہی نہیں ہوتا ہوں میں باہنگر نشتا منی دست شویا بعد این مرد که وام من توار کرد که چادجو اسکوله ایشو چادجو اشیا ببر من گوشتش تماشی من یک انسانی جنینی مفتار است واسی من مفتار داد من زحمتی از نگاشتم من چارس مفتی مالی من رفت از دوست من دارم این مرد جست کرد تو واقعی هنچو گوشت شما من گوشت نه کرد که گوشتش این هم بکنه شما نظام ما انسان بودنیم ما همیشه چوبان ترسیم چجو مجموع همیشه نامی گفتن من همه ترسیم نیگه گفتن تقیری من نداندر چجوه ده حاضرم چان بیتی در راهیم من این نداندر همین دستوری در چجوه گوشت چجوه گوشتی هم گوشتی غروت سره نجات رو که ایشی همی ساحل بر این مرد هم ببر زنده هم بر بر رسیم همود شاه عبدالله بن رحمت الله علی اتاق زبش بر رسیم اگر تو نبورتن چند بسی که بعد مطر اعلام کن چند جو پادا نماز ساعت مرد که توار کن شیوتی سارا در برانی بیاد چند یا دستی تا بگر یا دستی جنینی بگر آیان که گفتن بشید خدای متوجه بشید چند جو تر حق نیه بری بریش دیگه جنینی امراهی کن بشید تو بروشن دیگه هبانه اشی مهان دشمنه ممکنه مرد کندت بکن هر دنان بابی از این دریایی کنن جنتش بیه کوه پاره پاره اشکن دورش دن هر دنان جندش کشی دورش دن جایی دیگه نگه همانی امره کن کن تا امره بو ختم آیان تاسی نیلک بکل کوچک تری دلیدن دنتش برم همو دشباره کنن مرد هر دنان زورت پروازش کن تو آزین همراه شاه صاحب رحمت الله علی دروازی دفعی آیی یہ وحدی کی چیدے سے حرکت کو آمرد کا بادل زہر ہے وقت آسا گئی ودا بادل اثر آواقات دیستی ادا حضرت شاہ صاحبہ مغرب نماز کتا گیا تو تھی اتاغا یا حضرت پوچیا ہمیں موقع یا ایل کتا آوازیں درے جان بھارد کیا درے کی جان آوازیں تاک کن چی خبر شو جا منی مطلوب من رکھے اسے حق گوانے شکر الحمدللہ پر خدا شکر گئے آج جس کو آجا یہ جاگا کھوا گوشتر کارا ہمار نہیں کجا کجا نہ گوشتی کے بیچارہ تو کجا دانے کی جاگا کھوا اگر چھ دہلی آتو پیادہ برابتے ہیں پانزہ روچہ دہ روچہ کم تر نرستے منا بیادہ پانزہ دہ روچہ راہش گدا بلنگ یہ جن میں بسرعت آتا ہے چنگ پرواز بورتا چنگ پرواز ترے آتا چند دگی کا ترے ارتر سنتہلا برو خدا شکر گرم جاگا نگبار چنگ پرانے گئے یہ جنہ ہاں چشما اسی وقت دشمن کر رہا ہے نہیں دشمن کر رہا ہے بطور سے دائم ہونا ہم اشارہ ہے یا چشما چانتی سے در ہونے گیا چشما رکھے نہیں کی شاہ بلے تو مرچلا ہے چشما رکھے بھی ہم در گیچ پانے لما کس گینی پہمتوں نے چشما رکھے ہم آدمی کہیں چاہے لگی نن چیزے کے نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم گوشتہ انتہا جی کہ حکمت ہے واقعی چیزے کو آدھا گوشتہ چھ حکمت ہائے داران انتہا ای تمامی چیزانی تو امت نگهبانی نواجه کنسی ای دین دعایان پنی لحاظا تعلیم داد تا دلیل چنین شر آفتا من امت نجات حاصل مکن خلاصا کامل دعا همی چکن بسم الله فلا اعوذ بالله من الخبث والخبائث بانی داخل در رانی در آئین نگه دعا همی آئے گئے نیما وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم دري باب كوكب سواجهان بالروايات موجودة جمع استراب اسناد الروايات كامام ترمذي رحمة الله عليه أي رندا اشكري تولينا كامام الواخر الله عنه